Жаба перабіраў тоўстымі пальцамі вясёлкавы шалевы пояс, які ляжаў у яго не на жываце, а пад грудзьмі. Тлустыя касіцы чорных валасоў падалі на вочы, адкашляўся. Твар стаў такі, што хаця б і Карлу Вялікаму па паважнасці, толькі што дурны, як свіная левая шынка. Свядомасць – важная справа. То бок прытомнасць, тьфу, прызнанне. Это ого, памятаю, выпівалі мы. Прызналіся яны тады, зноў жа, і хто кажа, хто ведае, гаворыць праўду, а слова лжа сведкі падман, мужыкі мае сведчылі, аб'елі іх мышы, а? Жаба тужыўся, нараджаючы ісціну. Это, як бы гэта ў калегіуме казалі, ну, голас народа, голас арбітра элегантнасці. Памятаю, закусвалі мы. Скажыце пра мышэй збожжа. Збожжа трэплюць. Водзяць па ім малатарныя колы з канямі іхнімі, і гэта адбываецца ад пана Бога. Вялікая прамудрасць ягоная. Дзякуй. Басяцкі ўбачыў, што лотру хоць праз зямлю праваліся. Добра яму, а што прабіў ён, каб даводзілася жыць побач з такім? Гойт не просты ідыёт, а ідыёт дзейны, ды яшчэ і п'яны, і ўпэўнены ў сваіх велічы і розуме. Крыўдуе, калі хоць па самаму дробнаму пытанню не спытаюць ягонай думкі, а ён войт, значыць, ад караля. Ён гаспадар горада, ён багаты, як халера, і моцны, як чума. У яго войска, і паглядзеў бы я, як ты, кардынал, пасварыўся б з мячом горада. Але ён добра валодаў сабою. І таму расчулена паківаў галавой, сказаў з класічным аратарскім жэстам: «Я заклікаю гэты раз быць міласэрнымі. Не ведаюць, бо што вытвараюць. Улічыце, гэтыя шэранькія стварэнні могуць прыносіць і карысць. Яны паядаюць лічынкі, насякомых, чарвякоў. Аблічча ягонае было, а аблічча самай усе даравальнай літасці. Яны елі? Так. Але ж і яны павінны падтрымліваць тленнае цела, калі ўжо Бог наш уклаў яго душу». Лотр хітаў галавою, быццам яго ўмашчалі нартам. Нарэшце галоўны мой козыр, довад. Мышам невядомыя запаветы Майсея, што забараняюць прысвойваць чужую ўласнасць. Я скончыў. Суд ідзе на думу і на раду, сказаў Лотр. У дзень вялікага суда над мышамі вольны мужык прыгараднай вёскі Занямоння Зянон з'явіўся ў гародню, каб купіць хаця трэць бязмена збожжа. У Занямонні, як і паўсюль, было дужа цяжка, і, напрыклад, сам Зянон з жонкай ўжо 4 дні не елі ні хлеба, ні кашы. Згарэла нават лебяда. Удавалася, што праўда, лавіць рыбу. Да што рыба? Рыбаю тою кішаць рэдкі. Удавалася нават з вялікай асцярогай лавіць сілом зайцоў. І быў аднойчы выпадак лань. Мяса і рыба былі, гэта праўда. Але дарослыя ўжо цэлы год дасыта не елі хлеба. Часам месяцамі не бачылі яго. Мяса, заўсёды толькі мяса дзікіх жывёл, ды яшчэ і забароненых верай, як заяц, або магнатам, як лань. Сёння спаймаў аж трох, а потым за тыдзень нічога. А солі, каб зберагчы, таксама не было. Дзецям бацькі ўсё ж давалі патроху хлеба, і то малыя пакутавалі жыватом. А самім даводзілася дрэнна. Ад заўсёднага мяса без солі аж варатіла, і ўвесь час думалася, а што будзе зімою, калі Нёман укрыецца лёдам, калі звяры адкачуюць у нечапаныя пушчы, а сляды будуць заставацца на снезе. Значыць, у кожны момант цябе могуць спаймаць панскія паюкі. Што будзе тады? Зянон гнаў ад сябе гэтыя думкі. Всё адно нічога не зробіш. Ён прайшоў за рэчную частку з дамамі багатай замкавай шляхты і замкавых рамеснікаў, прайшоў драўляны мост і стаў падымацца паўз возем. Увесь час яго абганялі вазы з ільняным насеннем, соладам, хмелем, бочкамі піва, вапнай, футрамі ў звязках, жалезнымі паробкамі і, галоўнае, хлебам. І мужык не мог не думаць, чаму гэта так, што вось у яго няма і бязмена хлеба, як амаль ва ўсіх, а вазы цягнуцца, і ўсіх іх хутка паглыне нясытая зяпа старога рынку, а потым замежныя землі. Нешта тут усё было не тое. Вялікі горад, тысячы людзей, моцныя муры, крамы, замак, з дзясятак цэркваў, ды яшчэ манастыры, ды капліцы, ды унь званіца куры, і глянеш, шапка валіцца, ды унь будуюць вялізны касцёл бернардынаў з кляштарам, а унь узвышаецца святая Ганна. А там, далёка ўлева, зіхаціць, як вясёлка, каложа ў імя Барыса і Глеба. На ўсё хапае. А ў мужыкоў няма хлеба. Ды і ў мяшчан не лепей, колькі іх. Унь вуліца Кавальская, Мечная, Піўная, Калёсная, вуліца Стрыхалёў, вуліца Адвеса, Утарфінавая, вуліца Абадранага Бабра, Страменная, Багамазная, Разбярны кут. Ды яшчэ і яшчэ 27 вялізных вуліц, не лічачы завулкаў, тупікоў ды асобных выселкаў, слабодак і хат. І ўсе гэтыя магершчыкі, кацельшчыкі, маляры, саладоўнікі, сталяры сядзяць і не маюць да чаго прыкласці рукі, і тымі ж вачыма, што і ён Зянон, праводзяць кожны хлебны воз. Ад нязвыклага гарадскога шуму мужыка дурэла галава. Спакойнымі, глыбока пасаджанымі шэрымі вачыма ён глядзеў, як круцяцца колы берагавых млыноў, Нёманава плынь адводзілася на іх плятнямі, як паўзуць па блоках у верхнія паверхі складаў тюкі з таварам, чуў, як гарлаюць гандляры, як вухае васкабойка, як звіняць малаточкамі пасталі чаканшчыкі ў мечных майстэрнях, пахла шкурамі, гноем, невядомымі нетутэйшымі пахамі, гарэлкай, мёдам, сенам, салёнай рыбай, дзёгцем, хмелем, рыбаю свежай, каноплямі і іншым незнаёмым Зянону. Трапляліся насустрач воіны ў медзі і сталі, магнаты ў золаце, парчы і галандскім сукне, гаспадыні ў шаўках, і Зянон збочваў сваімі скуранымі поршнямі ў пыл. Не таму, што баяўся, ён быў вольны, а проста, каб не запэцкаць гэтага дарагога хараства. Гэта ж падумаць толькі, на якія каштоўныя рэчы ўзбіліся людзі.